półka w środę. Dobra, dobra, dobra. Brutalna strefa, gdzie pierdolą strepa. O bogactwo za co szlepa. Wysypana biała ścieka, zachwawiona brecha. Mordobicia słychać czeka. Poszkodowany typ, ten ma pecha. Dostał kurwa w mordę i narzeka. To nie nowo się ureka. Nienawiść sprawiedliwą waszą sądzić będzie. I tak było, i tak będzie. Beztroskie życie nigdy nie nadejdzie. Wielu umysłów z pokolenia na pokolenie uszkodzonych. Zatruty umysł, nie ma pojęć wrodzonych. Wielu ludzi aż do dna, syta przepalonych. Swoją ciężką pracą upokojonych, spłukanych lub zarobionych, kupionych, trzeźwy klub, upalonych lub przypale na robocie przytrafionych. Młodych chlebków ogolonych, życia przestraszonych. Dokonując czynów niezliczonych, nadając za życia parę groszy zaszczepionych. O tego pęka głowa wrzas, tylko czeka. Na każdego przyjdzie czas. Bezpieczeństwo mas, powierzają władzą. Kto ochroni nas przed nią samą? Na pokaz rozkaz wykonano. Zakowano chłopaczynę, nie pytano o przyczynę, przypisano. Mu winę, by się pochwalił glinę. I z tym niby wyczynem, że niby potrafią. Cipy telewizyjne mówią, że walczą z mafią. Akcja trwała godzinę. Rodzinę zbudzono, rzucono na glebę, przedtem wyważono drzwi. Nigdy nie bądź pewien, bo się żywisz, gdy ci z 997 i ciebie napadną. Policja jest legalną bandą, powód zawsze znajdą. Dowód po ich stronie, prawo, co ty na to? Typ ze szmatą się wozi, dzieciakom grozi. Unosi ton, kondon, ma broń, myśli, że wszystko może. Weź się goni od małolatów, prowokatorzy ataków. I tak zaku, kolejne niewinne osoby. Uważaj, bo każdy z nas to potencjalna zdobycz. Hello. Przepisy to iluzja. To iluzja. Nie daj się ogłupić. Przepisy to iluzja. To iluzja. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Że żyje w świecie, dzielicie się. Każda chwila, każda godzina. Wszystko się łamie, wszystko przemija, coś rozpoczyna. I da się zamać, bo człowiek jest winny. To dla ludzi, którzy własne wady wytykają innym, nie na śladu innym. Ta kwestia jest silnikiem nieumylnym. Tu diabły gości, Warszawa miasto złości. To okaz pełni naiwności, ukrytej przemocy. W codzienności, zew, niebo, zawziętości. Przestępczości, to czynnik zew, bez litości. Gruby papier hajsu, bezwzględności. Układy w parlamencie, poszumy wzajemności. Subtelna aluzja z rzeczywistości. Rozejrzyj się, masz wokół całą prawdę. Pamiętaj, zbieraj korzyści z tego dawkę. Jedy wyra biglię, drugi strzykawkę. Otwórz okno na świat, weź głęboki oddech. Zabij strach, właśnie tak, tak. Pedale, prowadzisz ludzi na sądową salę. A kurwy swego fachu są bezkarne. Paragrafy prawne, ustawy nic warte. Prawo, dla chłopaka co od życia dostał mniej niż mało. Czy zastanawiało to kiedyś sędzinę, że przypisano winę chłopaczynie, który kradł, by utrzymać rodzinę. Wpadł, bo nie miał na blat. Teraz na świat patrzy za krat. Nie wystarczy, przykład porównawczy. Pamiętasz akcję Słupsk? Dzieciak oberwał policyjną lagą w mózgu, pati nie wstanie już, ten to nie pulsuje. Serce matki krwawi, pies winę tuszuje. To tylko jeden przykład, a boli. Nie zmienisz tego wbrew swojej woli. Czy widok tylu patroli zaspokoi społeczeństwo? Czy czujesz bezpieczeństwo? Przepisy to iluzja. To iluzja. Nie daj się ogłupić. Przepisy to iluzja. To iluzja. Witeczki akt utajnione ściśle. Świadkowie mimo woli nad nie wiśle. Ktoś trzyma za sznurki i zagrywa z myśli. Jak kapot z ruki kapi, ujawni się nie chwapi. Jak i jego stały klient. Szelma, prominent, immunitet chroni świnie. Byle sabotaż, przed dniem uminę. Ten dygnitarz, szatanem zawar angaż. Raz niemoralny szantaż, dobrobytu araż. Tylu dwóch goryli, villa, garaż. Limuzyna, korpus, dyplomaty, dyrektywa. Za wszelką cenę, podnieś życia stopę. Świecie, gdzie milczenie złotem, wy też słuch. Jestem tuż, tuż, ja i koro, numerą, pepper, pusz. Elo, duchem, bądź, stróż, bo bez tego ani róż. Reale, kontrabanda, kontrastandard, propaganda. Czysty hazard. To codzienność, brak skrupułów z konieczności. Moje bezpieczeństwo tylko w rękach opatrzności. W policyjnym państwie to przeżycia forma. Tam gdzie nadużycia to już norma. Na własnej skórze odczute, niejednokrotnie. TV odwrotnie prezentują, jak żyć bezpieczne, niby informują. Tych, co się zbuntują, na demonstracji staranują bez wahania. I propaganda działa, kwitnie, społeczna mania. Oglądania się na innych, szukania winnych. Kontrolowania, rutynowe spisywania. Kolejny bęben, by w skutkach nie okazał się fatalnym. By nie dać satysfakcji co? By nie stać się kozłem ofiarnym. Przypadki chodzą po ludziach cykliczne. Te słowa spontaniczne, dla niektórych zbyt cyniczne. Na próżno, ja nie zbastuję. Dojebanych norm się nigdy nie dostosuję. Nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, nowa, now ma, że policja to jebane suje. Jeden siedzi na stoku, drugi na ulicy obserwuje. Zobacz tylko jak skurwysnie się prostuje. Trzeci godność twą za strany no te się wpisuje. Konfident pulsuje, pierwszy się wczuwa, bo następnego chłopaczynę żelazem zakuwa. On jebany wcale się tym nie przyjmuje. Myśli tylko o tym, że ma wadę i że awansuje. Wojska dyga, do policji wstępuje. Większość mniejszości legalnie i tak wiem, że pracuje. Stresuje, bo była i będzie zawsze taka sama. Teraz się wyżywa, w podstawówce katowali drania. Hama, wtedy nie miał czym się zasłaniać. Ani kim, teraz dla nich nienawiści wieki Rym. Jak chcę ty peś, śmigam z tym. Proste, że poznaję sobie z tego sprawę. HWDP na cały świat, a szczególnie na Warszawę.